vicdanlarınızın kimseye karşı tepki vermesine fırsat vermeyin. Alâ küllî hâl herkes, kimisi harem odasında, kimisi kabul salonunda, kimisi koridorda, mutlaka sizin dünyanız içinde yerini bulmalı. Ve herkes gönlüne göre bir yere erdiğine inanmalı. Ancak ölü olunca zannediyorum, halihazırda yaygın bir hastalık haline gelen dünyadaki ihtilaflar, iftiraklar, inhizamlar, hususiyle bizim dünyamızda, İslam dünyasındaki yıkılmalar, çözülmeler, kırılmalar başka türlü tamir edilemez. Bir taraf olabildiğine kabul edici, sinesini açıcı, herkesi bağrına basıcı olmalı ki, diğer tarafta temerrüt etse, dirense bile belli bir süre sonra sizin atmosferiniz içinde o da yumuşayacak, uyacak, mukabeleyi bilmisilde bulunacaktır. Kötülüklerde mukabeleyi bilmisil değil, iyiliklerde mukabeleyi bilmisil. لَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسْسَيَّ İyilik, güzellik bir değildir. لَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسْسَيَّ وَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ İlle de insanları bir yönüyle cevaplandırmak, aynı zamanda sana zararlı vermelerine meydan vermemek istiyorsan, kötülüklere karşı iyilikle mukabelede bulun. İyiliğe karşı iyilikle mukabelede bulunmak ihsan değildir. Kötülüklere karşı iyilikte bulunmak ihsandır. Hazreti Mesih'e ait bir sözdür. Ve bu biraz evvel Kur'an'ın ayetiyle fevkaladeden örtüşmektedir. Allah'ın izni inayetiyle. Gönüller bu kadar yumuşak olunca zannediyorum, dünyadaki atmosfer de Allah'ın izniyle o kadar yumuşayacaktır. Fakat gönüllerin yumuşaması, insanların gönüllerinde ahseni takvime mazhariyetin sırrını kavrayarak onun gereklerini yerine getirmeye bağlıdır. Hazreti Pir'in ifadesini biraz değiştirerek ifade edeceğim Allah'ın izniyle. İman bir tuğbayı cennet çekirdeği taşıyor, küfür bir zakkumu, cehennem tohumu saklıyor. Adanmış insanların vazifesi o tuğbayı cennet çekirdeğini nemalandırmak suretiyle suri Müslümanlıktan, şekli Müslümanlıktan, cismani Müslümanlıktan, taklidi Müslümanlıktan insanları kalbi ve ruhi hayata yükseltmek. O şecereyi inkişaf ettirmek, o tuğbayı cenneti inkişaf ettirmek suretiyle, daha dünyadayken gönlünde ona cennetler yaşatma, cennet hülyalarıyla, cennet duygularıyla oturup kalkmasını sağlama. Güzel görsün, güzel düşünsün, hep güzeller arkasından koşsun. Sonra da birinin dediği gibi güzelleri cennete, güzellikle cennete, peyrev güzelleri, efendim, cennete atar güzeller. Kalpteki o tuğbayı cennet çekirdeğini inkişaf ettirmek, ahseni takvime mazhar olan insana insaniyetini duyurmak. Sen hususi mahiyette yaratıldın, senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir. Hazreti Ali'ye ait söz nazımlaştırılmış Akif tarafından. Ve inneke tez'ume enneke cirmun sagirun ve fike intavel alemul ekber. Kendini çok küçük bir cirim, varlıktan bir parçacık, değersiz bir parçacık zannediyorsun. Oysa ki avalim dediğimiz bütün alemler, ulvi, süfli, bütün kainatlar sende matvidir. Allah kainatları yarattıktan sonra seni kainatı doğru okuma adına bir fihrist gibi yaratmış. O fihriste bakarak kainatın satırları arasında şuna buna takılmadan yürüme imkanı olur. O fihrist merceği kullanarak, adesesi kullanarak Allah'ın izniyle veya teleskobu kullanarak normal aleme göre, mikro aleme göre şunu kullanırsınız ama bir yönüyle de kocaman kainatlara karşı da bir teleskop gibi kullanırsınız onu. Okunması gerekli olan şeyleri okursunuz. Ve görürsünüz ki esasen kainat mescidi kebirinde okunan Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Hazreti Fil ifadesiyle kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, o nur ile nurlanalım, onu virdü zeban edelim. Evet söz odur, ona derler. Hak olup haktan gelip hak diyen ve nurani hikmeti neşreden, gözleri aydınlatan, kalplere aydınlık saçan yalnız odur. Onun sayesinde doğru görülecek şeyler doğru görünür. Okunması gerekli olan şekilde okunur. Ulaşılması gerekli olan yerlere ulaşılır. Ama o kalpteki o tuğbayı cennet çekirdeğini inkişaf ettirmeye, meseleyi ihsan hedefli bir çizgide, yörüngede götürmeye, aşku iştiyak aynı zamanda tahayyülleriyle o meseleyi derinleştirmeye vabestedir. Amel edersiniz, ihlasla taşlandırırsınız, İhlasla yürürsünüz, Allah'ın izniyle Allah'ın rızasına ulaşırsınız ve bir gün içinizde birdenbire iştiyak likaullah fideleri adeta ağaçlar, çınarlar haline gelir. Onunla oturur, onunla kalkar, onunla geceler ve hep onu heceler durursunuz. Allah o ufka erdirsin. Pozitif manada kalpteki bu tuğbayı cennet çekirdeğini inkişaf ettirme. Negatif manada aynı zamanda o zakkumu cehennemin inkişaf etmesine meydan vermeme. Dünyada insanı huzursuz yaşamaya sevk edebilecek bir yönüyle değişik endişe ve korkular girdabı içine kendisini salmasına meydan vermeme. Allah var, ne gam var dedirtme. Ukva var, ebedi hayat var dedirtme. Dalalete, küfre, inkarı üluhiyete, ateizme, deizme karşı surlar oluşturmak, seralar oluşturmak suretiyle küfür duygusunu, ilhat duygusunu, Allah bilmemezlik duygusunu bir yönüyle baskı altına alma. Ve bunun için sürekli bir yönüyle sevinçle, bir yönüyle de hep ızdırapla oturup kalkma. Bir münasebetle dendiği gibi insanlığın iftihar tablosu hayatı seniyelerinde hep bu ikilemi yaşıyordu. Yüreğinde sürekli bir hüzün, bir tasa vardı. Gördüğü, duyduğu, idrak ettiği, ihate ettiği ve herkesin de mutlaka ulaşmasını istediği Allah'ın ebedi nimetleri vardı. Onlar için bir yönüyle keşke bütün insanlar dinleseler, keşke bütün insanlar o sohbeti canan etrafında bir araya gelseler, keşke kendilerini açsalar ve ona ulaşsalar diye ızdırap içinde kıvranıp duruyordu, kendini öldürecek gibi. Kur'an onu tadil ediyor, tadil içinde tebcil ediyor. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ لَعَلَّكَ بَاخِرْ نَفْسَكَمْ Yüzü tebessüm ediyordu ama içi kan ağlıyordu. Efendim, Tokatizade Şekib'in sözü burada tam onu ifade eder. Yüreğim gülü yüzüm gülerken yüreğim sızlar. Yüreğim sızlarken yüzüm güler. Bir taraftan o güller gülü gül çehresiyle başkalarına tebessümleriyle demet demet tebessüm gülleri sunarken beri taraftan da onların hepsini kendi ufkuna ulaştırma veya gördüğünü gördürme, duyduğunu duyurma adına hep ızdırap içinde kıvranıp duruyordu. Gerçekten Allah'a inanmış insanın mülahazaları bu olmalıdır. Düşünce yolunda güzergahı bence hep bu mülahazalarla taşlandırılmalı, süslendirilmeli veya ne olacaksa ona göre düzeltilmeli, tesfiye edilmelidir. Bu iki husus çok önemli. Tuğba'yı cennet çekirdeğini inkişaf ettirmek, zakkumu cehennem tohumunun inkişafına meydan vermemek. O tohumun bir yönüyle sizin iradenizin turabı içinde çürümesi, yok olması, toprağa karışması, gübreleşmesini sağlama. Ve böylece bütün insanlara şöyle böyle, belki farklı dairelerde, mütedahil daireler halinde, farklı dairelerde herkese bir şey ifade etme. Bu gayretle, bu cehdle bazılarını kardeş yapma, hemdem yapma, bazılarını dost yapma, bazılarını taraftar yapma, bazılarını sempatizan yapma, bazılarını alakadar yapma, bazılarını da ufkun itibariyle arafa ulaştırma. Bunların hepsi birer kazanımdır. Ama bunlar senin iç dünyandaki bir taraftan o inkişafa, beri taraftan da bazı şeyleri kontrol altına almana bağlıdır. Böyle bir yolla bir tek insanın şayet gönlünde öyle bir tuba-i cennet çekirdeğini inkişaf ettiriyor, söğütteki söğüte döndürüyorsanız, şu upuzun çınarlar şekline getiriyorsanız Allah'ın izni inayetiyle bir tek insan, bir toplum demiyorum, bir heyet demiyorum, bir millet demiyorum, bir tek insanı bu hale getirme istikametinde içiniz kan ağlarken diğer taraftan da demet demet tebessümlerinizle etrafa gül demetleri sunuyorsanız, imrendiriyor, reca duygularını onlarda coşturuyorsanız, bir yönüyle tiksindiriyor, onları bir şeyin akıbetinden şayet vazgeçiriyor, inzar ediyorsanız, bir tek insan mevzunda, yığın yığın kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Zayıf hadis ifadesiyle, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır bu. Bir tek imani meselenin, bir insan için, insanlar için vüzuh ve inkişafı, bırakın onu, vüzuh ve inkişafı Allah'ın insana en büyük lütfu sayılan binlerce keramete müreccehtir. Kendi ufkunuz itibariyle binlerce ikrami ilahiye müreccehtir. Suda batmadan yürüyorsunuz. Havada üveykler gibi kanat gerip uçuyorsunuz. Cebrail'e selam duruyorsunuz. Mikail'le kol kola giriyorsunuz. Canınızı alacak Azrail yanınıza geldiği zaman o size, siz ona tebessüm ediyorsunuz. Sizin yaptığınız bu mesele yanında bunlar çok gerilerin gerisinde kalır. Bir tek imani meselenin vüzuh ve inkişafı, onun kalpte otağ kurması, tabiatın bir derinliği haline gelmesi, binlerce keramete, tekkiye ve zaviyelerde, onlar isim müsemma birliği içinde olduğu dönemlerde, isme emanet şimdiki gibi olduğu dönemlerde değil, isim müsemma birliği içinde, kanatlandıkları dönemde, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı adım adım takip ettikleri dönemde, sahabi yolunda oldukları dönemde elde ettikleri o kerametler, mazhar oldukları o ikram-ı ilahi, sizin bu mazhariyetinizin, bu muvaffakiyetinizin yanında deryada damla kalır. Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Bu meseleyi bir yönüyle topyekun bir toplumu ihya etmeye, topyekun bir toplumun bahtu badel mevtüne, dirilişine sebebiyet vermeye, aynı zamanda yaşatmak için yaşamaya, kendinizi o işe adamaya verirseniz, meselenin enginliğini ona göre değerlendirin. Bir de meselenin farklı bir yanı var ki, bizler öyle bir dönemde yaşıyoruz, Akif'in ifadesiyle, ne gördün şarkı gezdin diyorlar, gördüğüm yer yerdir. Harabeller, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller. Yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller. Emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar. Atlıyorum. Geçerken ağladım, geçtim. Dururken ağladım, durdum. Duyan yok, ses veren yok. Bin perişan yurda başvurdum. Haçlı seferlerinin dağıtmasına, ayrıştırmasına, aile fertlerini birbirine düşman ettirmesine bir yönüyle, ettirmesi açısından Haçlı seferlerine rahmet okutturacak bir tabloyla karşı karşıya bulunuyoruz. Topyekün İslam dünyası karşısında, kendi ülkeniz dahil o korkunç ayrıştırmalar, insanları birbirine düşman etmeler karşısında, Haçlılar gelip çarptıkları, geriye gittikleri zaman böylesine yıkılmış eller, hanumanlar, harap olmuş hanumanlar yoktu. Böyle geçerken ağlayacağınız, dururken ağlayacağınız bir tablo yoktu. Duyan da vardı, ses veren de vardı, onları göğüsleyen de vardı, Allah'ın izniyle ters yüz eden de vardı. Böyle bir dünyada bence size o vazifeniz adına çok önemli şeyler düşüyor. Kur'an adına, Kur'an surları adına her şeyin yıkıldığı, bir de her şeye bir yönüyle belki bir İslamiyet ve iman kisvesi giydirildiği, şeytana, mümine yakışır, o numarada, o durupta urvalar giydirildiği, bir yönüyle İslam dünyaya vasıta yapıldığı, kullanılarak dünya kazanıldığı bir dönemde ve herkesin yiyip içip yan gelip kulağı üzerine yattığı bir dönemde, İslam'ın derdinin ne olduğunun bilinmediği bir dönemde, kendini o işe adamış basubadel mevt, diriliş erleri için yapılması gerekli olan çok şey vardır. Bütün Kur'an'ın meseleleri bir yönüyle belki, Kur'an'a ait hakaik belki yerle bir edilmiştir. Tarumardır, perişandır. Tutup ayağa kaldıracak ruhun abidesini, ayağa kaldıracak baba yiğitlere, isterseniz herküllere diyebilirsiniz. İhtiyaç olduğu bir dönemde size düşen o vazifenin kıymetini bir de ona göre değerlendirmeniz lazım. Geriye dönün, bir tek imani meselenin gönüllerde rüsuh bulması binlerce ezvak ve keramete müreccettir. Belki binlerce anı seyyaleye müreccettir. Çünkü bir insanı bir yönüyle belki şu fani dünyayı bence esas saymasına karşılık, ona prestij etmesine karşılık nazarını ebediyete, Allah'a çeviriyorsunuz. Nazarı Allah'a dönüyor, Allah ona bakıyor, o Allah'a bakıyor, Allah ona, Müslim'de bugün gördüğümüz hadislerde ifade edildiği gibi, daha ne istiyorsun, daha ne istiyorsun, daha ne istiyorsun? İstediğim şeyler hepsini verdin ya Rabbi. O bir tanesine talipken, ben onun 10 katını sana veriyorum diyor. Akıbet bu olunca bence bütün insanlar ona yönlendirilmeli. Her meselesiyle ihmale uğramış, Kur'an-ı mucizü beyan, sünneti sahihe, insanlığın iftihar tablosunun getirdiği esasatı diniye gurbet yaşadığı bir dönemdeyiz. Kendimden uydurmuyorum. Tuğba lil guraba ellezine yuslihune ma efsedehun nas. Ve kardeşlerime selam söyleyin. Sahabi diyor, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Beraber olduklarından dolayı beraberliği ifade eden bir kelimeyle ifade ediyor. Siz benim yol arkadaşlarımsınız, arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim sonradan gelecek. Kendilerini insanlığın dirilişine adamış olan insanlar. Bozguncuların bozgunculuk yaptığı dönemde ıslah hareketine kendisini adamış olan insanlar. Başlarına balyozlar inip kalkacak. Tazdiklere maruz kalacaklar. Tehcirlere maruz kalacaklar. İbadelere maruz kalacaklar. Hayattan mahrum edilecekler. Zindanlara atılacaklar. Fakat her şeyi tebessümle karşılayacaklar. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa. İkisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyecek, razı olacaklar. Ve kendilerine atılan o şeyleri şurada lada geçtiği gibi kazara bir sapan taşı bir altın kaseye değse ne taşın kıymeti yükselir ne kıymetten düşer kase diyecekler. İçlerinde bir altın kase taşıdıklarına inanacaklar. Varsın el alem taş atsın, balyoz kullansın, mızrakla üzerlerine gelsin, hukuksuz, kanunsuz eza ve cefada bulunsun, insanları hak ve hürriyetten mahrum etsin, kanunsuz, sorgusuz, sualsiz, insanları azap etmekten lezzet alsın, sadist bir mülahaza ile herkese işkence etsin. Böyle bir dönemde binlerce mesele ikame edilmeyi sizden bekliyor. Kur'an'ın bir tek meselesi için binlerce can feda edilmiştir. Evet, sizin de zannediyorum aklınıza gelmiştir. Binlerce meselesi Kur'an'ın. Birkaçını yine Akif'in sözü aklıma geldi diyeyim. Hayat sıyrılmış, gitmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde. Var mı yok mu? Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Ben Müslümanım. Biz Müslümanız. Ara sıra camiye de gidiyoruz ya. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Hayasızlığa, yıkılmaya, kırılmalara bakın. Ona göre okuyun manzarayı. Haya sıyrılmış gitmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok hiç, ahde emanet. Ahde emanet bir medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne korkunç bir değişimdir. Yalan söyleniyor, iftiralar atılıyor, insanlara zulmediliyor. Hayır adına yapılan şeylerin kapılarına kilit vuruluyor. Niçini nedeni sorulmadan insanlar adi birer ayak takımı gibi ayaklar altında eziliyor. Öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış ne iman, din adına din harap olmuş, iman da sarap olmuş. Bakın İslam coğrafyasına, en yakından gezinden bakın. Sonra gözünü nazar itibara alın. Sonra arpacığa iki gözünüzü teksif edin. Sonra da manzarayı toptan görmeye çalışın. Karşınıza çıkacak şey budur. Yalancıların, müfterilerin, canavar gibi, yamyamlar gibi birbirini yiyen insanların dünyası haline gelmiştir. Yüzlerce mesele bu mevzuda serd edilebilir. serd edilebilir, yıkılmış. Yine Akif diyor, ey şark, ey ebedi meskenet, haydi kımıldanmaya sen de niyet et. Korkarım garbın elinde yarın kalmayacak çekmediğim melanet. Onun elinde kalmadı çekmediğimiz melanet. Bunlar Kur'an'ın meseleleri. Ayak altında mı değil mi? İnsafınıza soruyorum. Kelam-ı nefsiyle içinizden cevap verin. Bunların hepsi paymal mı değil mi? Bunların hepsi var mı yok mu? Kendi kanaatinizle değerlendirin, kelam-ı nefsiyle ifade edin. Evet, bunların hepsi, bu şenaatlerin, bu denaatlerin hepsi var. Değil bu meselelerin bütünü için. Hakla insanlar arasındaki engelleri bertaraf ederek, meselenin başındaki mülaza ile insanları Allah'la buluşturma, gönülleri Allah'la buluşturma mevzu. Meseleyi ona bağlayacak olursanız, işin reçetesi odur Allah'ın izni inayetiyle. Böyle müterakim binlerce meselenin sizi kuşattığı bir dönemde, bakın o meselelerden bir teki için hırzı can eden insanlara bakın. Sizin aklınıza kim gelir bu mevzuda? Ben sadece yüzlerceden bir tanesini söyleyeceğim, çok sevdiğim. Sabahta yine onun hadislerinden bahsedildi. Ahmet bin Hanbel. 1 milyon hadis hafızasında onları eliyor, redakte ediyor ve müsnedine 40 bine yakın hadis topluyor. Değişik sahabeyle, müsned tarihiyle, yani her sahabin hadisini bir kategoride bir araya getiriyor. Farklı konularla alakalı, müsnedi bilenler bilirler bunu. 1 milyon hadis. Size bir fikir vermek için bir örnek, bir kıssa sarz edeyim. Şu birkaç ciltlik Buhari'nin ihtiva ettiği hadisler sadece 5000 hadis. 5000 tane. 1 milyon hadisi düşünün, zannediyorum kitap haline yığdığınız zaman buradan oraya kadar gider. Hafıza ona göre. Çağın en zahid insanlarından, en müttaki insanlarından. Ağzına arpa kadar haram girmemiş. Gözü yabancıya hiç kaymamış. Bakışı dünyevi karşısında hiç bulanmamış. Kur'an'ın bir tek meselesi. Nedir o Kur'an'ın bir tek meselesi? Kur'an mahluk mu değil mi? 20 ay hapse atılır. Her gün sırtında kırbaçlar kırılır. Siz bazı şeylerden dolayı, arkadaşlarınız bazı şeylerden dolayı, çok büyük şeylerden dolayı himmet ettiniz, burs topladınız, kurban parası topladınız, kimse yok mular adı altında, okul yapmalar adı altında, dünyanın 170 ülkesinde Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın mübarek bayrağının şahval açmasını sağladınız. Onu istemeyenlerin senelerden beri yıkma gayretlerine rağmen o bayrakları dalgalandırmaya çalıştınız Allah'ın izni inayetiyle, gayetiyle. İnşallah yıkılmış o çok meseleyi bu sayede ayağa kaldıracaksınız. Bu açıdan da maruz kaldığınız şeyleri çok görmeyin. Firarileri çok görmeyin. Mahrumiyetleri, mağduriyetleri çok görmeyin. Mevkufiyetleri çok görmeyin. Mazlumiyetleri çok görmeyin. Bir yönüyle bir kısım adalet ve hak açısından haklarınızdan edinmeyi çok görmeyin. Yurdunuzdan, yuvanızdan edinmeyi çok görmeyin. Davut sıla deyip böyle o inlemeleri kendi adınıza bir dert gibi çok görmeyin. Çünkü Allah çok büyük şeyler yaptırtıyor. Sahabinin yaptırdığını size yaptırtıyor. Sahabinin yaptırdığına karşı çıkan insanlar olsa olsa ancak şeytanın çırakları olabilir. İslam'ın bir tek meselesi için 20 ay sırtında kırbaçlar kırılıyor. Kırbaçlar kırılıyor. Kendisine yemek de belki verilmiyor. İşkence etmek için ehli itizaldan bazı kimselerin Abbasi halifesini kandırması karşısında. Epistemolojik bir mesele. Kur'an mahluk mu değil mi? Allah'ın yarattığı bir şey mi yoksa kelam-ı ezeliden gelen yaratılmanın üstünde faik bir şey mi? Burada antiparantez arz edeyim. Usulü din uleması kelam-ı nefsi itibariyle o ezelidir, mahluk değildir. Kelam-ı lafzı itibariyle kitaplara giren, yazılara dökülen, sizin ağzınızdan çıkan şekliyle mahluktur demek suretiyle. Epistemolojik bu meseleye bir yönüyle izah getirmişler. Fakat o hazret bu mevzuda kapı açılırsa el alem diyeceğini der benim kitabıma diyor. Sırtında kırbaçlar kırılıyor. Kırılmadı sırtınızda kırbaçlar. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Zalimi imhal etse de Allah ihmal etmez. Yakında onlara acıyacak duruma gelecek, o durumu ihraz edeceksiniz. Bir yönüyle köksüz birer ağaç gibi devrilecekler üst üste. Allah'ın o mevzudaki muamele-i subhaniyesine inanarak söylüyorum. Onun zalime fırsat vermediğine binaen söylüyorum. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْلِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسِ اَمْسَوْمْ يَظْلِمُونَ hakikatına binaen söylüyorum. Bir bir devrilecek ve sizden yardım, medet, istiane bekliyor gibi acı acı yüzünüze bakacaklar. Esas haklarında ağlanacak birisi varsa onlardır. Öyle bir kırbaç yiyecekler ki onlar Allah tarafından Ahmet bin Hanbel'in yediği kırbaçları rahmet okutturacak. Nihayet Hazret bir gün artık dayanamaz hale geliyor. Açlık, susuzluk, belki de bana öyle geliyor onu tanıyabildiğim kadarıyla. Vazifesini yapamama, ızdırabı, hadis toplama, başkalarına sunma, o hadislerden fıkıh ahkam çıkarma. Bir yönüyle arkadan gelecek insanlara yürüdükleri yolda güzergah emniyetini sağlama adına yapması gerekli olan şeylerden alıkonduğundan dolayı kırbaçların ızdırabından daha çok ondan ızdırap duyuyor. Ağlıyor Hazret, devriliyor belki. Yanı başındaki bir hücrede sizin arkadaşlarınızın yanına da öyle hırsızları koydukları gibi nasılsa o güne göre masum bir hırsızı da koymuşlar içeriye. Olmayacak bir şey çalmış. Hazretin ızdıraplarını görünce eğilmiş kulağına demiş ki ey imam demiş. Vallahi ben senin yediğin o kırbaçları yiyorum. Hırsızlıktan dolayı yiyorum. Ama hak ettiğimden dolayı onların hakkı. Ben of demedim bu mevzuda. Sen hak üzeresin. Kur'an Allah kelamıdır ve ezelidir. İnleme ey koca imam. Diyor ki menkıbeyi nakleden Hazreti İmam için öyle bir teselli oluyor ki bu. Ondan sonra ağlamaları gülmeye dönüyor. Tam o bu ruh haletini, bu engin ruh haletini yaşarken Şam'dan kendisine bir mektup geliyor. Yaşta kendisinden büyük ve kendisi ondan çok istifade etmiş olduğu İmam Şafii Hazretleri'nden bir mektup geliyor. Mektubu getiren, mektubu Ahmet bin Hanbel'e zindanda uzatıyor. İmam Şafii şöyle diyor. Ben dün gece Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Bana dedi ki, ya Muhammed dedi Şafii, Ahmet bin Hanbel'e selam söyle. O Kur'an-ı Kerim mahluk değildir deme mevzunda. Gelecek nesillerin nezdinde yadı cemil olacaktır. Hazret adeta kanatlanıyor ve uçuyor. Of be! Olacaksa işte bu kadar olur. O kırbaçlar altında bir yönüyle yırtılan, belki kirlenen o gömleğini çıkarıyor. bu müjdeyi kendisine getiren, müşriği kendisine getiren elçiye veriyor. Ulağa veriyor, o ulağa can kurban. Kur'an'ın bir teki meselesi için. O bu ızraplı yaşarken Buhari'nin meşayinden, Buhari, Müslim'in daha hadis rivayet ettiği meşayihten İbn-i Ma'in radıyallahu anh hazretleri biraz evvel size söylediğim şekilde bir yaklaşımda bulunuyor. Kur'an Allah'ın kelamı olması itibariyle kelam-ı nefsi açısından kadimdir, mahluk değildir. Fakat insanların telaffuzu açısından o mahluktur deyince bu zalimlere bir kapı aralamadır diye Hazret o zaman içten inliyor. Keşke benim arkadaşım bunu demeseydi. Aynı dönemin baba yiğitleri, benzetmek olmasın, kimleri? Halitleri, Ukbeleri, Ebu Bekirleri, Osmanları. O dönemin o baba yiğitleri. İnliyorsa o zaman inliyor. Gömleği ulağa veriyor. Bunu üstadım İmam Şafii'ye götür. İmam Şafii'ye gelince gömlek alıyor, yüzüne gözüne sürüyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Teberrüken bir ben giyeyim diyor. Evvela giyip çıkarıyor. Sonra da halkalar halinde oturan talebelerine sen de giy diyor bunu. Sen de giy diyor bu. Sen de giy diyor bunu. Bunlar Ahmet bin Hanbu, Ahmet bin Hanbel'in cübbesidir. İhtimal Hazret bu cübbeyi, bu gömleği özür dilerim. Bu gömleği giyen inşallah cehennemin ateşinden korunmuş olur. Hazreti Yusuf'un babasına gönderdiği Hazreti İbrahim'den kalma gömlek gibi gözlere sürüldüğü zaman gözlerin açılmasına vesile olacak bir gömlek gibiydi. Kur'an'ın bir tek meselesi karşısında Kur'an'a dilbeste olan insan böyle bir vefa tablosu sergilemişti. Katiyen şunun bunun şöyle demesine böyle demesine evet dememişti. Kırbaçlar yemişti ama fakat katiyen öyle bir halt yemeyi rüyada bile bence yaşamamış, duymamış, görmemiş, işlemek istememişti Allah'ın izni inayetiyle. Bu baba yiğitler sayesinde her şey yıkılmadan anil merkez bir açılımla bize kadar geldi, dayandı. Size o emanet edildi. O emaneti bugün her şeye rağmen, işte Akif'in dediği gibi yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar, geçerken ağladım geçtim, dururken ağladım durdum, duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum, tablosunun yaşandığı bir dönemde bütün insanlığa duyurma size düşüyor. Varsın aleyhinizde olsunlar. Her zaman hakkın aleyhinde böyle densiz insanlar olmuştur. Senin milletin içinde bile Rum Mehmetler çıkmış, Karaman oğullarına kan kusturmuşlardır. Her zaman, her devirde bir kısım Rum Mehmetler çıkacaktır. Ve Allah diyen insanlara kan kusturacaktır. Izdırap çektirecektir. Onları meşru hayat hakkından mahrum edecektir. Çoluk çocuğa ızdırap çektirecektir. Daha acısı da nedir biliyor musunuz? Toplumun değişik fertlerini birbirinden ayrıştıracaktır. Öyle bir tahribat yapacaktır ki, Haçlılar gelip gittikten sonra o dönemi yaşasaydınız, öyle bir tahribata şahit olmayacaktınız. Çünkü o zaman kalpler birdi çarpıyordu. Ama günümüzde İslam dünyasında baba ayrı düşünüyor, evlat ayrı düşünüyor. Siyasi mülahaza gelmiş dinin tahtına oturmuş. Esası şeytaniyete dayanan o mülahaza gelmiş dinin tahtına oturmuş. Dini duygular, dini terminoloji, dini mülahazalar, dünyevi saltanatlar ve debdebeler adına kullanılıyor. Böylesine bir dönemde sizin yaptığınız şeyler zannediyorum öbür tarafta mizana konunca sahabe-i kiram efendilerimizin sevaplarının arkasından mizana konacaktır. Çünkü onlar arkadaşlarım demişti, günümüzde o dini, o ihya hareketini temsil eden sizlere de kardeşlerim demişti, kandaşlarım demişti. Sanki aynı rahmi maderden dünyaya gelmiş, eştaşlar gibi, eştaşlarım demişti. Allah Resulü'nün size olan bu iltifatını bence boş görmeyin. Onu değerlendirmeye bakın. Kardeşim diyor, o sizin eda edeceğiniz, yerine getireceğiniz misyona vabestedir. Onun için binlerce can feda edilebilir. Allah bize ne vermişse, el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, imkan vermiş, himmet eden insanlar vermiş, himmetini o istikamette sarf eden baba yiğitler vermiş. Gidecekleri ülkelere nereye gittiğini bilmeden giden baba yiğitler vermiş. Bence bu potansiyeli o ruhunuzun abidesini ikame etme istikametinde Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın mübarek namı celilinin şehbal açması istikametinde, gönüllerin Allah'a karşı yumuşaması istikametinde, insanların hangi anlayışta olursa olsun birbirlerini sevme istikametinde Allah'ın size verdiğini o yolda kullanırsanız onun kardeşlerim demesinin hakkını vermiş olursunuz. İşte benim kardeşlerim der. Öbür tarafta da kardeşlerim diye sahip çıkar. Onun sahip çıktığını da kimse zayi edemez. Belki onun sahip çıktıklarını orada terazide bile muaf görürler. Kırmızı pasaportlu gibi onlara gel geç, geç derler. Geçilmez kapılardan geç derler Allah'ın izni inayetiyle. Bu türlü mevhibeler şayet sizi bekliyorsa bence, siz bu arkadaşlarınız camideki imamsa bence ona göre davranmalı, gönüllerde o heyecanı uyarmalı. Vaizse gönüllerde o heyecanı uyarmalı. Bir muallimse mektepte gönüllerde o heyecanı uyarmalı. Bir yönüyle bir televizyonun başındaysa gönüllerde o heyecanı uyarmayı. Bir internetin başındaysa gönüllerde o heyecanı uyarmayı. Şimdi telefonlara kadar bu mesele yaygınlaştı. Düştü mü, yükseldi mi? Hangisi ise şayet. Bence o mevzuda Allah'ın o imkanını rantabl olarak değerlendirmeli. Bütün gönüllere ulaşmaya çalışmalı. Allah bize ne vermişse onu tanıtma istikametinde kullanmalıyız ki o da bize bizi tanıma muamelesinde bulunsun. Onu tanıyın ki o da size karşı sizi tanıma mukabelesinde bulunsun. Sizi tanısın demek değil, o sizi biliyor ve tanıyor. Ama nesullâhe fe ensâhum enfüsehum. Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Hafizan Allah. O duruma düşmemek için bence onu her zaman bir yad-ı cemil olarak yad etmek, ona yakın durmak, yaklaşmak için bütün argümanları kullanmak. Bin türlü bela gelse, çarpsa, toslasa, götürse dar ağaçlarında assalar, bence diri etmeden tebessümle öbür tarafa yürümeli. Dar ağacına götürdükleri zaman size tebessüm eden Azrail'i görüyor gibi tebessüm ederek, Ahmet Feyzi gibi tebessüm ederek öbür tarafa yürümeli Allah'ın izni inayetiyle, ama katiyen ve katibeten Rum Mehmetlere, zalimlere eyvallah etmemeli, özür dilememeli, hata ettik dememeli. Hata etmediniz siz hiçbir zaman. Hatayı başkaları yaptı. Seyyid Kutup merhum, ona gitti hapishanede, onca hapishanede kaldıktan sonra çarmıha gerilmelere kadar her şeyi yaptılar. Gitti dediler ki, Cemal Abdülnasır diyor ki, özür dilesin, hakkında idam kararı verilmiş. Ben onu bağışlayayım. Hazretin cevabı şu olmuştu. 66'lı yıllarda Kıtmir Kestane Pazarı'na ilk gittiği yıllardaydı. Bir mümin bir zalimden özür dilemez. Kulaklarımda tın tın o günden bugüne tınlayan 50 senelik melek sesi, melek soluğu gibi bir sestir. Sesinizin soluğunuzun melek sesi, melek soluğu halinde meleği âlâ'nın sakinleri tarafından algılanmasını istiyorsanız yol bu, yöntem bu, gerisi angarya, şimdiye kadar yerlerde sürüklendiğin yeter, ayağa kalk, Sakarya, baş kaldırma değil. Biz nefsimize karşı baş kaldırıyor, hak diyor, inliyor dediğimiz şeyleri aleme duyurmak istiyoruz. Dedikleri şeyleri dayatmak için insanların üzerine gelen zalimler, cebbarlar, hotfuruşlar, mütegallipler, mutasallıtlar, kıyımcılar gibi milletin en meşru hakları üzerine gidip konmuyoruz. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Sizi ve dünyanın dört bir yanında kendini bu işe adamış insanları o yüksek adanmışlık duygusundan mahrum etmesin. Şurada metfun buyuran cesedi mübarekleri her mevsim fevç fevç yüz binler bu bukaya koşar. Burada cennet kokuları ile eser rüzgar. Burada mamalar gibidir bilmem duygular. Bu orada yatıyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam insanlara gerçekten yar. O yara yar olmak istiyorsanız bence ayarı tanımalı, yarı bilmeli, yara yar olmalı, ayar dağdağısından kurtulmalı. Vesselam.